Veiem un serrat, desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant. Bon dia, companys i companyes. Avui us acompanyarem aquesta estona, el Miguel, en Dani i jo, la Xènia. Esperem que us hagi passat un bon cap de setmana i us anem a donar informació. Per tant, estigueu molt atents. Avui, 3 de desembre, és el dia de les persones discapacitades. Tots nosaltres hem de ser conscients que són persones que necessiten ajuda i, per tant, hem de cuidar-les dia a dia. Dani, estàs preparat per informar-nos del temps? Sí, Miguel, estic encantat. Avui tindrem un dia nuvolat, amb temperatures baixes. Per la nit, si miro la lluna, la veré una mica més petita, perquè està a la fase de menguant. Companys, queden 18 dies perquè arribin les vacances de Nadal. Esteu preparant el concert de Nadal? Ja heu decidit com fareu l'Amic Invisible? Heu organitzat què fareu l'últim dia del trimestre? Com veieu, tenim moltes coses a fer, així que espavileu i no deixeu les coses pel final. Miguel, ens dius què hi ha per menjar avui, que tinc molta gana? Doncs mira, Xènia, avui al menjador hi ha de primer jacets saltats amb verdures i xampinyons, que encara que saltin us l'heu de menjar. De segon, truita de patata i ceba amanida. I de postre, com sempre, fruta del temps. Que aprofiti! Jo estic cansat d'esperar de que parlo del temps i del menjar. Vinga, una mica de marxa. Us vaig a parlar de la cançó d'aquesta setmana. Es titula Somiem tots junts. Vinga, comenceu a somiar, que potser algun somni es farà realitat. Tanqueu els ulls. Un, dos, tres. Penseu en el vostre somni. Un, dos, tres. Obriu els ulls i a veure què passa. Molta sort i a veure si el vostre somni es fa realitat. Va, companys, que ens hem d'acomiadar perquè avui els nens i nenes de 6è ens anem de sortida a Capellades a veure el Molí de Paper. Sí, estem molt emocionats perquè veurem com es feia el paper antigament. Esperem que no plogui. Vinga, que marxaran l'autocamp sense nosaltres. Correu, correu! A Capellades se'n marxem i Ràdio Primavera se'n va corrent. Adeu!